یا سیدی، سنا ہے کہ آپ اخبار نہیں پڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اخبارات سے تو میرا ایسا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ بس اس میں کوئی خبر تو صحیح ہو، اتنی غلط خبریں، اتنے مبالغے ہوتے ہیں اس میں، اور پھر ایسی ایسی گندی تصویریں ہوتی ہیں، پھر کوئی مذہبی شخص غلطی کرے تو اس کو ایسا اچھالتے ہیں لوگ، سیکسی خبریں دیکھ کر شہوت کو ابھارتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، پتہ نہیں اتنا مطلب برائیوں کو جنم دے رہے ہیں اخبارات والے، وہ بھی اخباری نمائندے آتے ہیں، تو میں نے تو ان کو بھی سامنے نہیں کہا کہ یار میں تمہارے اخبارات نہیں پڑھتا، تو وہ ذرا جھٹکا کھاتے ہیں، تمہارے اخبارات میں جھوٹ بہت ہوتا ہے، اور سیکسی خبریں، اور ہم مذہبی لوگ بھی خطا کے پتنے ہیں، جب کوئی بیچارہ مؤذن یا امام بھول کرتا ہے تو اخبار ایسا چمکا کر اس کو خبر دیتا ہے کہ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، مگر ایک مذہبی آدمی کی، ایک امام کی غلطی کو اچھالنا، اخبارات میں چمکانا، کسی پیر کے بارے میں کوئی خبر آ جائے ایسی غلط تو اس کو اچھالنا، تو یہ تو اسلام کے ساتھ ایک طرح کی سازش معلوم ہوتی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے، تو میں اخبارات نہیں پڑھتا، الا کبھی تھوڑا سا اوپر سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، میں عادی نہیں، بس مجھے ایک بار ایک نے چوٹ کی تھی، ایک داڑھی منڈا آدمی تھا، بس وہ ملتان سے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں خاص آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اب ہو سکتا داڑھی رکھ لی ہوگی اس نے، تو اس نے مجھے کئی خواب سنائے جس میں یہ اتنا یاد رہی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ تم اخبار مت پڑھا کرو، واللہ اعلم بالصواب، تو میرا بھی دل نہیں کرتا، نہ اپنے پاس اتنا ٹائم ہوتا، سچی بات ہے اخبار پڑھنے میں دیر بہت لگتی ہے، اب اتنے باریک باریک حروف ہیں اور اس کو پڑھو تو 2 گھنٹے چاہیے، تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے میں تو اگر میں جم کے بیٹھ جاؤں تو شاید ایک نہیں تو آدھا رسالہ لکھ لوں، یہ امت کے لیے مطلب رہتی دنیا تک کام آئے اور میری آخرت کا بھی سرمایہ ہو جائے، ایک مبالغہ، آدھا رسالہ تو 2 گھنٹے میں مشکل ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ لکھ لوں، 2-4 خطوط پڑھ کے اس کا جواب کر کے کسی کا دل خوش ہو جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اپنے لیے ثواب جاریہ ہو جائے، اللہ کرے، تو ٹائم اتنا اپنے پاس ہوتا نہیں اخبار پڑھنے کا، سچی بات یہ، بلکہ اتنے کام میرے پینڈنگ رہتے ہیں کہ بس الجھا سا رہتا ہوں، کام میرے ہوتے ہی نہیں، دنیا بھر کی تحریک ہے، پھر ملاقات ہی الگ مطلب پریشان کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔